cele, świata strony dwie. Dlaczego, kiedy, gdzie? Nie rozumieć nic, nie wiedzieć, gdy wszystko program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 30 kwietnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przetrzymywani w Słowiańsku wojskowi z Polski, Niemiec i Danii odzyskają wkrótce wolność, tak deklaruje przywódca tamtejszych separatystów. Premier zapewnia, że nie brał pożyczki od niemieckiej CDU. Nigdy, ani jako szef KLD, ani jako zwykły obywatel, ani później jako lider Platformy Obywatelskiej. To jest nieprawda. Rząd zgodził się na ratyfikację konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie. Teraz zajmie się nią Sejm. Przywódca prorosyjskich separatystów w Słowiańsku deklaruje szybkie uwolnienie wszystkich przetrzymywanych tam obserwatorów z państw OBWE. Wiaczesław Ponomariów powiedział o tym niemieckiemu tabloidowi Bild. W rękach separatystów od ubiegłego piątku jest m.in. 6 członków misji, w tym Polak. 7, Szwed, został wypuszczony w niedzielę ze względów zdrowotnych. W sprawie wojskowych obserwatorów pomoc deklarowała Rosja, ale na deklaracjach się skończyło. Władimir Putin zabrał natomiast głos na temat zachodnich sankcji nakładanych na Rosję i stwierdził, że nie ma potrzeby odpowiadać na nie. Zaraz jednak zastrzegł, że Moskwa może ponownie rozważyć udział firm zachodnich w rosyjskich projektach energetycznych, jeśli sankcje będą kontynuowane. Za zbyt bliskie kontakty z Putinem w Niemczech ostro krytykowany jest były kanclerz Gerhard Schröder. 2 dni temu w Petersburgu świętował swoje urodziny w obecności właśnie prezydenta Rosji. Niemieckie media obiegły zdjęcia byłego kanclerza serdecznie obejmującego się z Władimirem Putinem. Fotografię wykonano na urodzinowym przyjęciu Schrödera w Petersburgu. Anonimowy przedstawiciel gabinetu Angeli Merkel, cytowany przez agencję Reutera, daje do zrozumienia, że władze w Berlinie dystansują się od Schrödera. On nie reprezentuje niemieckiego rządu, powiedział urzędnik. W niemieckiej prasie nie brakuje krytycznych uwag pod adresem byłego kanclerza. To makabryczny widok, kiedy Schröder ściska się z Putinem, podczas gdy niemieccy obserwatorzy na Ukrainie są więzieni przez fanatycznych zwolenników Putina, pisze komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schröder ośmiesza niemiecką politykę zagraniczną, dodaje tygodnik Der Spiegel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Są zarzuty, premier zaprzecza, opozycja chce komisji śledczej. Były współpracownik szefa rządu twierdzi, że dawna partia Donalda Tuska, Kongres Liberalno-Demokratyczny, była finansowana przez niemiecką chadecję na początku lat 90. Paweł Piskorski mówił o tym w wywiadzie dla Tygodnika Wprost. Odpowiedział mu premier, który zapewniał, że żadnej pożyczki od CDU nie brał. Nigdy, ani jako szef KLD, ani jako zwykły obywatel, ani później jako lider Platformy Obywatelskiej. To jest nieprawda. Zamieszanie skrzętnie wykorzystuje opozycja, która już domaga się powołania komisji śledczej w sprawie finansowania partii politycznych od 1989 do 2000 roku. Według prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego premier powinien wytłumaczyć się w Sejmie, a nie na konferencji prasowej. Oskarżenie jest poważne z tego względu, że pan Pisko był znanym politykiem tej partii. A lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro napisał premierowi wniosek, by ten pozwał Piskorskiego w trybie wyborczym. Pan premier Donald Tusk ma świetną okazję, aby pokazać, że jest tu i w tej sprawie czysty, że nie brał żadnych pieniędzy od obcego państwa. Nie mogę pójść na drogę sądową z Pawłem Piskorskim czy z Januszem Palikotem w trybie wyborczym, bo nie ma takich przepisów, które to umożliwiają. Tryb wyborczy dotyczy kandydatów. Ja nie kandyduję w tych wyborach. Premier dodaje też, że nie zamierza się z Piskorskim sądzić, bo jest on, jak to określił, osobą radykalnie niewiarygodną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zgoda rządu już jest. Teraz ratyfikacją konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie musi się zająć Sejm. Chodzi głównie o zapobieganie przemocy wobec kobiet, ale pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, zapewnia, że nie tylko. To prawo odnosi się i do kobiet, i do mężczyzn. I przemoc domowa, która może dotyczyć i osób starszych, i dzieci, mieści w sobie wszystkich, którzy mogą być ofiarami przemocy. Chodzi tylko o odpowiednie rozłożenie akcentów, bo przemoc wobec kobiet, która jest powszechna na całym świecie, przez ONZ przemoc wobec kobiet uznana jest za epidemię światową. O ratyfikowanie konwencji od dawna apelują organizacje kobiece broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Krytykuje ją na przykład episkopat. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne między kobietą a mężczyzną. Ich niepokój wzbudził też, jak ocenili, obowiązek edukacji i promowania między innymi niestereotypowych ról płci, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zapewnia, że te zarzuty wobec konwencji są niesłuszne. Mówi tylko tyle. Przemoc jest zła, nie można przemocy usprawiedliwiać tradycją ani religią. Ale religia, która w Polsce dominuje, religia katolicka, też traktuje przemoc jako zło. Wobec czego absolutnie w żaden sposób ta konwencja nie narusza naszych praw i obyczajów religijnych w Polsce. Konwencja zobowiązuje ratyfikujące ją kraje na przykład do wprowadzenia całodobowej infolinii dla pokrzywdzonych przemocą, do zapewnienia im miejsc w schroniskach i odpowiedniej pomocy. Co najmniej do rana potrwa usuwanie awarii w okolicach dworca Warszawa Zachodnia. Doszło do niej późnym popołudniem, co było przyczyną nawet dwugodzinnych opóźnień podmiejskich pociągów. Mirosław Siemieniec z PKP PLK poinformował, że wykonano już ponad 2/3 prac. Po północy mają zostać wykonane testy naprawianych urządzeń. To był Serwis Trójki. Tej nocy bez deszczu, ale chłodno, od 3 stopni nad samym morzem do 7 w centrum i 10 na Śląsku. W ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku do 22 w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu, a do tego bardzo dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Teraz warto sprawdzić, jak przez ten czas nam szło. Co wyszło, a co nie poszło po naszej myśli. Warto też zastanowić się, jak iść dalej. Zrobimy to w specjalnym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. W najbliższy czwartek od 6 do 9. Z Brukseli i z Warszawy. Beata Płomecka i Marcin Łukawski. Natomiast w Europejskim Klubie Trójki o zewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach akcesu oraz o ich następstwach będą mówić profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog oraz dziennikarz ekonomiczny, redaktor Bartosz Marczuk. Zapraszam w czwartek o 21:00, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór, wita Państwa nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. Tu się nic nie zmienia, również nie zmienia się zasada, gość się nie ujawnia, no... Kiedyś dojdziemy do ideału i gość nie ujawni się aż do końca audycji. No bo jakaś awangarda musi być, tak, prawda? Zwłaszcza, tak, że największa awangarda jest z tyłu. Ale to nie jest nawiązanie do tematu. Zgadnij, jaki jest temat. Temat, no nie wiem. Nie no wiem. Temat jest enigmatyczny. Między przyszłością a przeszłością. Aha, no to powiedziałbym, temat jest szeroki jak morze, prawda, nawet jak ocean. Tak, jest teraźniejszość, ale niektórzy twierdzą, że tej teraźniejszości nie ma, no bo albo jest już przeszłością, albo jest przyszłością. No tak mój profesor od historii mi tłumaczył, że... Nasz wspólny profesor od historii. Tak, nasz wspólny profesor od historii tłumaczył, że właśnie to, co przed sekundą było, to słowo, co wypowiedziało się, w tym momencie już jest historią. Jak pytaliśmy, to jest historia. Wszystko jest historią. No, zwłaszcza, że w tamtych chyba czasach... Chyba, że jeszcze nie nastąpiło. W tamtych czasach nasza historia przypominała archipelag białych plam. Słuchaj, ale właśnie, żeby do tej historii nawiązać, tym bardziej, że nadal poruszamy się we wczesnych magazynach sypowych z roku, z wiosny roku 1990. No, to jest jedyny chyba syp, który przeszedł do historii. No jedyny chyba, aczkolwiek... To znaczy syp w sensie syp, a nie w sensie audycja. Tak. aczkolwiek być może są jakieś historyczne sypy, o których nie wiemy. Chcę zacząć tradycyjnie piosenką Jacka Kaczmarskiego, która ta piosenka nawiązuje do tego, co mówiliśmy wcześniej i co będziemy mówić później. Karki herlawe, serca szklane, umysły, prawdę rzec, nietęgie, słowem lepieni na kolanie, stawiani pod istnienia, węgierz, łapiemy się na chwyty tanie I zanim ktoś po rozum sięgnie do słów, tracimy zaufanie i wielka wściekłość w nas się lęgnie. Łapiemy się na chwyty tanie i zanim ktoś po rozum sięgnie do słów, tracimy zaufanie i wielka wściekłość w nas się lęgnie. Karki jak dęby, serca dzwony, w umysłach prawda jak łza czysta, nie bacząc na rachunek słony, brzmimy jak jeden wielki wystrzał. Szubrawcy drżą, padają trony, jutrzenka nam się jawi mglista. Przed lustrem ćwiczy już ukłony ten, który bunt nasz wykorzysta. Szubrawcy drżą, padają trony, jutrzenka nam się jawi mglista. Przed lustrem ćwiczy już ukłony ten, który bunt nasz wykorzysta. Bruchnieją dęby, serca milkną, z wątpieniem prawdy łza mętnieje. I już my, weterani tylko, nie pojmujący, co się dzieje. Już nasze epopeje chwilką, najwyżej ktoś się z nich uśmieje. Na dzisiaj gorzką jest pastylką, co snów nam wymazuje rejestr. Już nasze epopeje chwilką, najwyżej ktoś się z nich uśmieje. A dzisiaj gorzką jest pastylką, co snów nam wymazuje rejestr. Karków badyle i serc kiście, zwiędłych umysłów byt roślinny. Zbieramy zawsze suche liście, zsadzonych z takim trudem winnic. Śmierci nie znamy osobiście, jak dotąd umierali inni. Jeśli to piekło jest lub czyściec, niebu nic nie jesteśmy winni. Śmierci nie znamy osobiście, jak dotąd umierali inni. Jeśli to piekło jest lub czyściec, niebu nic nie jesteśmy winni. To była pieśń Jacka Kaczmarskiego zatytułowana Weterani. No, chyba rzeczywiście w Polsce zawsze było najwięcej weteranów i pieśń jest nadal zdumiewająco aktualna, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Kto jeszcze pamięta maj roku 1990? Obecnym bezrobotnym śpieszę donieść, że w tamtym czasie ludzi bez pracy było w Polsce 444 tysiące. Podówczas wydawało się to liczbą zawrotną. Szybko, choć może nie aż tak szybko, rosła również liczba szkół społecznych i właśnie w maju przekroczyła 30. Także rosła, nie wiem czy wolniej czy szybciej, liczba partii. 12 maja powstało porozumienie Centrum z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Wkrótce potem PSL Odrodzenie, a było parę PSL-ów wtedy, przypominam, zmutowało na PSL bez dodatków. Prezesem został Roman Bartoszcze, którego brata Andrzeja zamordowali nieznani sprawcy. Młodszych słuchaczy informuje, że nieznani sprawcy to rodzice seryjnego samobójcy. W tym samym czasie mecenas Władysław Siłanowicki spróbował kontynuować przedwojenne Stronnictwo Pracy pod nazwą Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Prasy. Co do nieznanych sprawców, pojawiły się nadzieje na ich koniec działalności, ponieważ mianowano wreszcie ludzi z Solidarności, Krzysztofa Kozłowskiego szefem, a Andrzeja Milczanowskiego wiceszefem Urzędu Ochrony Państwa. Jak się okazało, sprawcy może i ograniczyli swoją działalność, ale nadal pozostali nieznani. Za to niezależny historyk Krzysztof Łączyński znalazł w tym czasie dowody, że ofiary stalinowskich zbrodni chowane były na Służewieckim cmentarzu. No i odbyły się, to uwaga, pierwsze prawdziwe wybory samorządowe. Wygrali? Wiesz, kto wygrał, Marku? Nie mam pojęcia. Wygrali jeszcze ludzie Solidarności oraz na drugim miejscu znaleźli się kandydaci niezależni. To jest bardzo interesujące, ponieważ partie właściwie nie odegrały w tych wyborach, mimo że tak się namnożyły, żadnej ważniejszej roli. 14 maja Porozumienie Centrum zgłosiło kandydaturę Lecha Wałęsy na prezydenta. I tu uwaga, Jarosław Kaczyński dość chytrze proponował, żeby wyboru dokonało Zgromadzenie Narodowe. Jednak naród wolał igrzyska, wielkie wybory prezydenckie w amerykańskim stylu. Tymczasem zaostrzał się coraz bardziej konflikt w obozie Solidarności. Wałęsa mówił o wojnie na górze, a Mazowiecki o demokracji krzykaczy. No, hasło Wałęsy, trzeba przyznać, okazało się bardziej nośne. A on sam chyba już po raz ostatni negocjował z strajkującymi i zakończył strajk kolejarzy. Nawet gołym okiem widać było, że parasol związkowy nad rządem nie wytrzyma długo. Zgódźcie się z odrobiną błazeństwa, to może być zbawienie dla księstwa. Gdy w rewoltę zamienia się party, ja potrafię zamienić to w żarty. Z minusa zrobię plusa, a złotą myśl z lapsusa. I mogę, choć nie muszę, dostarczać wielu wzruszeń. Gdy inni szaty rwą, ja się zajmuję grą. Śmiech łagodzi napięcia i bóle, z dobrym błaznem król lepszym jest królem. Lecz gdy władca się błaźni wyraźnie, rolą błazna jest szybko spoważnieć. Potrafię czytać w fusach i perły znam z lamusa, choć musi milczeć prasa, ja szczypię niżej pasa, bom jest na cały kraj ostatni spec od jaj. Kiedy blaga i nadmiar powagi powstrzymują, by rzec król jest nagi, to monarchia się stacza powoli i powoli mieszkańcy są goli. Gdy samit krąg szal bierze, ja jeden mówię szczerze, już nawet spać nie mogę, bo trzeba bić na trwogę. Brzmię patetyczny ton, a oni... Co za dzwon? Śpiewał Artur Barciś. Piosenkę wybrałem nie bezcelowo, ponieważ... Chcemy mówić o rzeczach poważnych, mądrych, ale w sposób z lekkim przymrużeniem oka. Ucząc mój dzisiejszy gość do tego się nadaje wręcz doskonale. Romuald Szeremieta. Tak jest, ucząc bawi, bawiąc uczy. Ha, no więc właśnie. Tak. Chcemy się, ponieważ powtarzamy audycję Sypy z roku 1990, cofnąć do roku, właśnie do tego roku, o którym można powiedzieć było kiedy można powiedzieć poznała cię szerzej cała Polska. Przedtem to tylko z kolejnych informatorów dowiadywaliśmy się, że zatrzymany, aresztowany. A propos, ile razy cię w okresie minionym zatrzymali? No, wiele razy, to znaczy... Nie liczyłeś. Nie liczyłem. Natomiast no, oczywiście zapamiętałem posadzenie mnie na dłużej, ponieważ kilka lat siedziałem w więzieniu. A to było wtedy, kiedy was zamknęli jako KPN we wrześniu? Tak, to znaczy, we wrześniu. Ja zostałem aresztowany 23 stycznia 1981. Czyli można powiedzieć w okresie najpiękniejszej wiosny Solidarności. A od listopada mnie poszukiwała SB, ponieważ dowiedziałem się wcześniej, że mają mnie zamknąć 11 listopada przy okazji manifestacji, którą KPN i w mojej imieniu, których często uczestniczyłeś w późniejszych latach. To prawda. No i w związku z tym ja się schowałem, prawda, i prowadziłem działalność konspirując. W okresie karnawału wolności to jest... On jeszcze nie był taki karnawał, to jeszcze były dopiero przymiarki do karnawału. No i w styczniu dowiedziałem się, bo siedziało już kierownictwo KPN-u poza mną. Siedział Leszek Moczulski, siedział Tadek Stański, siedział Tadek Jędziszak. Miał być proces, brakowało czwartego. Dobry. Tak. Oni tak sobie wymyślili, że ma być nas tam czterech. Banda czworga. Tak. I okazało się, że ponieważ nie mogli mnie znaleźć, tak, no to dobrali takiego szeregowego działacza jako czwartego, a nasi koledzy podejrzewali i słusznie, że on był TW. Aha. Więc istniała obawa, że na łowie oskarżonych może się okazać, że no, kierownictwo KPN-u tak wygląda dziwnie. No, w związku z tym ja dostałem prośbę, polecenie od Leszka Gryps z więzienia. Leszka Moczulskiego. Tak, Leszka Moczulskiego, że mam się dać złapać. To bardzo ciekawe. Dalej kontynuuje nasz lekko, w bardzo poważnej sprawie, lekko niepoważny ton. No to wygląda niepoważnie, ale to była sprawa bardzo poważna i ja wtedy zrobiłem, dałem się złapać w ten sposób, że zrobiłem pierwszy raz to, czego nigdy nie robiłem, ukrywając się. Mianowicie byłem akurat wtedy w Krakowie, no i zjawiłem się na dworcu głównym i stanąłem tam pod zegarem i prawie godzinę stałem, zanim mnie te ciecie rozpoznały. Mimo, że jesteś dosyć znaczny. Trzeba było pewnie tupać, krzyczeć, gwizdać. Trochę inaczej byłem ucharakteryzowany, ale oni, wiem, że oni film taki puszczali tym swoim agentom, jak ja się poruszam, bo można zmienić wygląd zewnętrzny. Wąsy zgolić, na przykład, ale zapuścić brodę. Ale nie można zmienić ruchów. Tak? To są rzeczy charakterystyczne. Jak się szuka kogoś, to między innymi tego typu filmy się pokazuje tym, którzy tam mają... A to nawet nie wiedziałem. Tak. No i w związku z tym ja tam kręciłem się, zobaczyłem, że są, prawda? Więc nie śpiesząc się kupiłem bilet, żeby widzieli, że kupuję bilet. Wsiadłem do pociągu, kto jechał w kierunku Katowic. Prawda? To była zima, jak wiadomo, styczeń. I w połowie drogi między Krakowem a Katowicami mój przedział, znaczy mój wagon, bo to był taki ten niebieski, więc taki odkryty, prawda, tam nie ma przedziałów, tylko wszyscy się widzą, tak powiem, siedząc na swoich miejscach, zaroił się od młodych mężczyzn w marynarkach. Co oznaczało, że bezpieka po prostu goniła ten pociąg samochodami, bo oni mieli mnie złapać, a tutaj taka okazja się trafiła, myśleli pewnie, że ja się jakoś tutaj... Uciekasz. Tak, no i postanowiłem w Katowicach, że będę tam zamknięty, więc jak pociąg dojeżdżał na stację, to wstałem, powiedziałem dzień dobry państwu, przedstawiłem się, powiedziałem, nazywam się Robert Szeremietiew, jestem ścigany przez SB i zaraz będę aresztowany. No i taka konsternacja. Taka konsternacja, mówiąc elegancko. I w tym momencie pociąg staje, otwierają się te osowane drzwi, wskakuje dwóch milicjantów i ubek i krzyczy: panie Szeremietiew, jest pan zatrzymany. Mówię, właśnie mówiłem. No i zostałem przewieziony do komendy wojewódzkiej. Tam mnie podjęto kanapkami. Byli tak szczęśliwi, oni dostali jakieś premie. No i następnie samochodem Wołgą odwieziono mnie z tych Katowic do Warszawy. Ale ponieważ funkcjonariusze byli z Katowic, to oni nie znali Warszawy. Więc ja ich musiałem zaprowadzić na Rakowiecką. Aha, ale się pytanie, to nie było twoje pierwsze aresztowanie, wiadomo, że ono jest najbardziej szokujące. Tak, mogłeś sobie pozwolić na pewne, tak, na pewne, tak, na pewną ale, grę z nimi. Ale w ogóle ja myślę, że powinniśmy powiedzieć rzecz zasadniczą. Co to właściwie był ten KPN? No tak. Bo młodsi nasi słuchacze mają prawo nie wiedzieć. Tak, myślę, że to Kampinoski Park na dół. Na przykład. Konfederacja Polskiej Niepodległej. Pierwsza jawnie działająca partia opozycyjna. Partia polityczna. Stawiająca jako cel odzyskanie niepodległości, co wtedy dla tak zwanych rozsądnych ludzi wydawało się science fiction, nawet gorzej, depukano się w czoło, a byli też i tacy, że mówili, że to pewnie prowokacja komunistyczna, bo chodzi o to, żeby skompromitować ideę. Nie tylko, żeby dać jakby ruskim pretekst do interwencji. Mm-hmm. No. Który to był rok, kiedy żeście się panowie zebrali? W 76 myśmy zaczęli to organizować, a w 79 żeśmy powołali Konfederację 1 września. Zresztą powołaliśmy to dosyć dużo powiedziane, bo ja, większość nas siedziała wtedy w aresztach. Ja siedziałem na Mostowie razem z statkiem stańskim. Leszek Muszyk gdzieś indziej. To jak się powołuje Konfederację siedząc w więzieniu? Koleżanka Nina Milewska była schowana, przyjechała 2 tygodnie wcześniej do Warszawy. Wiadomo, że manifestacja tam Ruch Obrony Praw Człowieka, KOR i tak dalej, tam urządzali 1 września pod gobem nieznanego żołnierza i ona wtedy ogłosiła to. Oni nie wiedzieli, znaczy bezpieka nie wiedziała. Ja się też dowiedziałem parę godzin później, no bo tak, była wolna Europa, to tak jest. Natychmiast tak jest. No i w ten sposób powstała partia, która postawiła sobie taki nierealistyczny cel, jak uzyskanie niepodległości. No i co, jak widać, nierealistyczne cele czasem się udają. Zawsze się udają, tylko nie wiemy, co jest. Ale nagle w związku z tym przeskoczmy, bo tak, jak długo trwała odsiadka, bo w międzyczasie generał zrobił stan wojenny. Tak, różne rzeczy. Znaczy, siedziałem od stycznia 81, jak powiedziałem. Na krótko, bo na 3 tygodnie nas wypuszczono, bo dołączyłem do kolegów oczywiście na Rakowiecki, ale nas wypuszczono na krótko w czerwcu. Ale szybko interweniował podobno Breżniew, aż Breżniew. Mówię, że tutaj żadnych niepodległościowców, czemu oni siedzą za kratami. No i zostaliśmy aresztowani i ja właściwie się zaczęło w tym roku jesienią chyba, latem. Późnym to latem. To kawał czasu. No tak, około 4 lat. Czy coś robiłeś? Coś studiowałeś? Tak, no studiować to nie dało się niestety, dlatego że próbowałem robić doktorat, bo miałem rozpoczęty i profesor mój się zgodził, ale... A z czego to miało być? Z historii wtedy jeszcze. Ale... Z myśli politycznej dokładnie, ale profesor mu się mój zgodził, ale więzienie się nie zgodziło. Czyli miałeś mniej szczęścia niż Adam Michnik. No nie wszyscy mogą być dziećmi szczęścia, prawda? Trzeba byłoby jeszcze mieć... Dobrze. Coś tam. Kolejne pytanie. I w związku z tym, ale robiliśmy różne rzeczy, na przykład organizowałem, współorganizowałem, kierowałem buntem więźniów politycznych w Balczewie. No tam toczy się postępowanie w IPN-ie w związku ze zbrodnią komunistyczną popełnioną na Piotrze Bednarzu, Romualdzie Szemietiewie i innych przez służbę więzienną tegoż kryminału. Chcieli mnie w następstwie tego buntu, który ostatecznie wygraliśmy, chcieli mi dołożyć jeszcze 5 lat więzienia, ponieważ postawiono mi zarzut pobicia funkcjonariusza na służbie i miałem mieć długi proces, bo miałem 5 lat od sądu wojskowego, właśnie okręgu wojskowego i miałem dostać 5 lat za tego funkcjonariusza na służbie. Czyli a te klawisza. Pierwsze 5 lat było za co? Za obalanie ustroju przemocą. A to w jaki sposób pan przemocą obalał? No, prokuratura twierdziła, że my, budując KPN, mieliśmy konspirację zbrojną i przygotowaliśmy jakieś tam komendy i oddziały do zaatakowania Układu Warszawskiego w całości, a w szczególności tego fragmentu, który był na polskiej ziemi. A ile wówczas KPN liczył? Ten KPN, pozwólcie, ten najstarszy. To trudno powiedzieć, dlatego że tak, no, 50 osób zakładało. Ale myślę, że w granicach kilku tysięcy już wtedy ludzi było. Mhm. W różnych środowiskach, w różny sposób, tak. No, to zawsze jest tak, że jak jest się w konspiracji, to... A albo jak się z niej wychodzi już wolno, wtedy jest dużo. No tak, to tak zawsze jest, bo ludzie przychodzą wtedy, jak już wolno. No i właśnie chciałem nawiązać do tego, że nagle zobaczyliśmy ciebie w otwartym studiu. Ja powiem, dla mnie to był przełom, ponieważ na tle tej układnej telewizji, gdzie oczywiście usiłowali byli funkcjonariusze zmieniać styl i tak dalej, tak. Otwarte studia by rzeczywiście było otwarciem powietrza i nagle okazało się, że poza mową komunistyczną, tak, poza mową neopoprawną, w sensie istnieje jeszcze prawda. Jeszcze ludzkim głosem ktoś tak, mówi. Właśnie pamiętam ciebie, chociaż trochę z innej strony jeszcze Ikonowicza, jako tych ludzi, którzy tam wtargnęli i nagle bez ogródek po prostu wali. Czy to był jakiś element planu, czy po prostu? Nie, żaden plan po prostu. Znaczy, wiesz, no tak, w dawnych latach, znaczy w 72 roku, raz mi dali zgodę na wyjazd na zachód. Ja wtedy kończyłem studia akurat i nie wiem, na co oni liczyli, ale... Ale w Warszawie? Tak, nie, we Wrocławiu studiowałem. Właśnie do Londynu pojechałem na jakiś taki obóz studencki, to się nazywało, to było bolszewickie jakieś przedsięwzięcie, bo to prawda, ale ja tam pojechałem, więc tak, odwiedziłem Londyn, trafiłem do ośrodka polskiego legalistycznego, czyli byłem na Eaton Place, tam gdzie rząd urzęduje, byłem w Bibliotece Polskiej, poznałem świętej pamięci generała Kukiela, no w ogóle takie wspaniałe rzeczy i trafiłem tam do Juliusza Mieroszewskiego. No i przegadaliśmy 2 dni. Ja mu opowiadałem o Polsce, co się w Polsce dzieje, mówiłem mu to właśnie, co ty mówisz, takie dziwne rzeczy. Przywiozłem mu orzełka. Orzełka, wtedy była moda wśród studentów noszenia takich malutkieńkich orzełków, orzełek był z koroną. Tak, kosztował złotówkę. Pamiętam. Kosztował złotówkę, pod Studzienicami można było w Krakowie kupić i rozpoznawaliśmy się po tym, że nosiliśmy takie malutkie orzełki. Bezpieka to dostrzegła i nawet miałem zarzut z tego powodu, bo mnie wyrzucano z uczelni w związku z tym. Za koronę. Za koronę między innymi, ale za parę innych rzeczy też brzydkich, na przykład składanie kwiatów na tłumie Piłsudskiego i tak dalej. To była zbrodnia stanu, tak? Uczczenie wydarzeń grudniowych w akademiku. Nie, no, to, no różne rzeczy przestałem sam miałem, to służy mi się należało. No i rozmawiałem z tym Mieroszewskim i powiedziałem, że właśnie przywożę mu ten z Krakowa, on jest Krakus, był Krakus, tak? Bo zmarło mu się przecież. I potem przeczytałem tekst, artykuł Korian i Ham w Kulturze Paryskiej, do mnie to, gdzie Mieroszewski pisał o naszej rozmowie. I opisał to tak, że zjawił się w niego młody człowiek, który mówił tak, taki sposób, jak on, tak jak był jego kolego ze studiów, tam 28 czy 9 roku. Gdyby nie długie włosy, to by myślał, że to jest jego kolega. Mówi tym samym językiem, te same pojęcia, tak samo o tej Polsce. No i pisze Mieroszewski, zrobiło mi się smutno, że ten młody człowiek, ja miałem 20 parę lat, no spotkałem młodego pogrobowca, Polski, której już nie ma i nie będzie. Dlatego, że ta Polska przerana przez ten socjalizm, no i tam ludzie jak Jacek Kuroń będą tego, a nie oni. Prawda? Ja zostałem od niego przynajmniej jak pogrobowiec. I śmiać mi się chciało, że Mieroszewski, który mieszka w Londynie, wie lepiej, co się dzieje w Polsce ode mnie. Prawda? Ja mu to wszystko mówiłem, że to, że Piłsudski wraca, że idea niepodległościowa, że w młodym środowisku, prawda? Ja w tym środowisku byłem, konspirowaliśmy już tam trochę. On w to nie uwierzył. On myślał rzeczywiście, że list do partii to jest jakiś kolonia. Że socjalizm o ludzkim obliczu i portfelu to jedyne, obliczu, tak, to jedyne, co można czekać. Słuchajcie, rozmawia się wspaniale, ale niestety mamy stos audycji, w związku z tym robimy przerwę we wspomnieniach. Tak. Syp z 90 roku i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dobrze. Szanowni Państwo! Nadredaktorze, jak długo pan może? Co? No w kółko to samo. A długo? Szanowni Państwo, długo zastanawiałem się... I to czasem dobrze robi. Na mózg. Nad tym, co nam w obecnej chwili przeszkadza w naszym społecznym mechanizmie. Cóż za piękna metafora, społeczny mechanizm. I ostatnio doszedłem do wniosku, że inteligencja... Nasza? Wasza? Ogólnie inteligencja. Ci wszyscy doradcy, rozszczepiający włos na czworo, ci jajogłowcy, czepiający się, jak wy to mówicie, imponderabiliów. To jest pomysł. Wywiesić na wszystkich placówkach kulturalnych hasła w rodzaju. W czasie biegu pociągu, pociągu historii oczywiście, nie czepiać się imponderabiliów. Albo nie pluć. Są bowiem dwie szkoły diagnozowania społecznego mechanizmu. Jedni uważają, że najbardziej szkodzi mu zbytni ścisk, drudzy zaś, że nadmierny luz. Toulouse-Lautrec. Słucham? A nic, kolega żartował. Tak. Przypadkowo trafił. Kimże bowiem był ów Lautrec? No, malarzem. Przede wszystkim kurduplem i dekadentem. Schyłkowym produktem poprzedniego fin de siècle i klas posiadających... Wszystko w cicho. A nam dekadencja nie jest potrzebna. Niepotrzebne jest mędrkowanie, politykowanie, kto z kim, za czym lub za ile. Trzeba a. zaufać przywódcom, b. wzbudzić entuzjazm, c. zakasać rękawy. I tak dalej, aż do d. Owszem. Jakiś czas było nam wszystkim po drodze, ale dziś doszliśmy do miejsca, z którego... Nie ma wyjścia. Z którego można wyjść jedynie czynem, sięgając do korzeni, odwołując się do zbiorowego instynktu. Słuchaj, rany boskie, co się dzieje? Przecież on zwariował, stary. No. Nie. Pewnie zabrakło taśmy, albo Kaczmarek na czas nie nadesłał felietonu i musi sobie pogadać. Wiesz. Ale żeby tak od razu na inteligencję... Nie, no taka moda, no, cykliczna, zauważyłeś w naszym życiu politycznym. Raz się bije pianę, raz inteligencję. Raz pianę, raz inteligencję. I dlatego apeluję, aby w najbliższych wyborach oddać głos tak, jak wam dyktuje wasza... Inteligencja. Dusza. Dusza słowiańska. I wybrać najlepszych, takich jak... Pan. Ja tego nie powiedziałem, ale jeśli mój personel będzie się tak żarliwie domagał... Aha, wypsnęło mi więc się. To nie zmiana kursu, tylko przemówienie przedwyborcze. Wyborcze, a żeś myślał co? Normalne działanie na tłumy poprzez schlebianie antyinteligenckim nastrojom. No ale wtedy inteligencja nie będzie na niego głosować. Słuchajcie, moje doły kochane. Co jest? Tłumy będą głosować na mnie, idąc za głosem serca. Ej. A inteligencja? No, też. Ponieważ i tak nie ma wyjścia lepszego. No to w takim razie... Szerokiej urny. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze... Jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone. W końcu z nas każdy tylko tyle jest wart, ile ma w sobie nadziei szalonej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Słońce zagląda przez szybę co rano. Czas umyć okna niemyte od lat i szaroburę odsłonić firany. Znów zabrakło wody w kranie, za to kapie tam z sufitu. Więc się bracie nie załamuj, ludzie więdną z dobrobytu. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Ruch w parlamencie, na giełdzie panika. Bilans niejasny dochodów i strat. Nastrój przyjemny jak w portkach hutnika. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. I niewątpliwie wciąż błaznów przybywa. W górę puchary, będziesz czego się śmiać. Cóż weselszego niż goły w pokrzywach. Przekroczyło wskaźnik wstydu, by obrobić nam manatki. I ochoczo od pierwszego dowaliło trzy podatki. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Kur nam zapieje i krówka zaryczy. Jak pan minister dziś podać był rad, świnia się tuczy, choć leży i kwiczy. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze nie wszystko zatrute zdeptanem. Przecież za chwilę może przegnać wiatr. Potworne chmury i ciemne tumany. Powodzenia zatem w życiu osobistym jak najbardziej. W zawodowym raczej liczyć nie ma na co najwyraźniej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Wino pijemy i pieśni śpiewamy. Panu z kieszeni wystaje jak Ignat. Pani się śmieje i gra nasz kabaret. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Choć pod egidą już koniec i bomba. Pora pomyśleć co prawda, co żart. A kto nie słuchał, ten frajer i trąba. Słuchając radia w dniu naszego święta narodowego 3 maja, po raz kolejny miałem okazję podziwiać tę subtelną dziennikarską oryginalność, dzięki której odtworzono z taśmy jakieś 15 razy ładnego skądinąd poloneza, nazywanego niekiedy mazurkiem, Witaj Majowa Jutrzenko. Dziennikarska potrzeba podwiązania się pod temat przeszła tym razem wszelkie rekordy. Polonez Witaj Majowa Jutrzenko leciał co chwilę. Przypuszczam, że zeszłoroczny rekord z 11 listopada, kiedy to tematem żelaznym wtedy był utwór Pierwsza Brygada, został pobity jak Moskal pod Racławicami. Owo dziennikarskie podwiązywanie się pod temat nasunęło mi jednak zupełnie inne przemyślenia. Jesteśmy już dziś, jak mówi patriotyczny poeta, nareszcie we własnym domu. W tym własnym domu możemy sobie puszczać przez własne radio bez żadnej cenzury różne nasze zakazane piosenki patriotyczne. Z tym, że możliwości i szlachetne porywy brutalnie niweczy zawartość radiowych taśmotek. W tych taśmotekach leżą mianowicie nagrania dokonane w niewoli, albo jak to woli w komunistycznym reżimie, przez różne chóry, w tym nierzadko wojskowe. Trzeba zrozumieć, że chór Ludowego Wojska Polskiego, będącego jeszcze w zeszłym roku zbrojnym ramieniem ludu pracującego miast i wsi, no nie mógł śpiewać pieśni wrogich interesom tegoż ludu pracującego, godzącego w tegoż samegoż ludusz sojusze. Tak się zaś w naszej komunistycznej przeszłości utarło mniemać, że gdy jakiś utwór ocierał się nawet lekko o nasze zbrojne kontakty, nieważne czy w XX, czy w XVIII, czy w XVI wieku, z naszym wschodnim sąsiadem, a zwłaszcza, nie daj Boże, kontakty przez nas wygrane, utwór taki już w te sojusze godził. Dlatego właśnie słynna pieśń z okresu insurekcji kościuszkowskiej pod tytułem Bartoszu, Bartoszu, mówiąca o tym, jak to nasi chłopi, czyli lud pracujący wsi, z kosami na sztorc gonił ruskich i zabrał im armaty, niestety do repertuaru chóru Ludowego Wojska Polskiego się nie nadawała, a że ładna, melodyjna, znalazł się zdolny literat i przerobił słowa tej pieśni tak, aby w sojusze nie godziła. Słucham się ja kiedyś w radio tej pieśni i co ja słyszę? Słyszę tak. Bartoszu, Bartoszu, oj nie, trwać nadziei i tak dalej. I teraz, a ostre, ostre kosy nasze, ostre kosy nasze, wystarczą na krótkie niemieckie pałasze. Słyszę niemieckie, a wiem, że w oryginale było moskiewskie. Ja przypuszczam, że facetowi by się jeszcze bardziej nadawało NRF-owskie niż niemieckie. No ale chyba już bardzo nie pasowała mu fraza. Proszę Państwa, przykładów fałszowania pieśni patriotycznych jest więcej. Ja może tylko symbolicznie zapytam, co się stało z jedną całą zwrotką piosenki Witaj Majowa Jutrzenko. W moim rodzinnym domu w Poznańskim, w czasach stalinowskich, jak ja byłem jeszcze mały, proszę Państwa, tę piosenkę się śpiewało, tę zwrotkę. A brzmiała ona tak. Z piekła rodem Katarzyna, Moskalami kraj zalała i choć kwit 3 maj, rozszarpano biedny kraj. Zwrotkę tę śpiewano, a więc z nieba nie spadła. Widocznie ona w piosence była i jakiś sprytny cenzor ją w międzyczasie zgiął. A że mówiła o Katarzynie, co Moskalami kraj zalała, więc godziła w sojusze. Sprawa jest prosta. Powiem tylko z doświadczenia, iż wiem, że wyciąć całą zwrotkę z piosenki to żadna sztuka. Takie przemyślenia nasunęły mi się w czasie słuchania programu radiowego w dniu 3 maja. Może na końcu jakiś dydaktyczny wniosek dla dziennikarzy, którzy robią audycje patriotyczne. Jak już musicie brać do tych audycji nagrania patriotycznych piosenek nagrane w minionym 45-leciu, to przynajmniej sprawdźcie wcześniej, czy aby te piosenki po adaptacji są jeszcze patriotyczne. Zapomniane refreny romansów, zapomniane agitek rym. Śmiesznie dźwięczy, słuchane z dystansu, śmiesznie jako klasyka brzmi. Zapomnienie zabawą pokoleń, zapomnienie historii to czar. Jakże łatwo już wkrótce po szkole znika pamięć win, zasług i kar. Piosenka o krótkiej pamięci, leitmotiv i epok i dni. Na pamięć jej uczcie swe dzieci i sami słuchajcie jak brzmi. Piosenka o krótkiej pamięci nie nęci, bo pamięć to zło. Zapomnisz i wszystko przeleci, raz górą, raz dołem, raz w bok. Zapomniane szlachetne dewizy, zapomniany niejeden błąd, co powraca cyklicznie jak kryzys i nie sposób wyrzucić go stąd. Bo pamiętać za dużo to przykre, choć przestrzegłoby czasem to nas przed tragedią, przed bzdurą, przed mitem, co powtarza się co jakiś czas. Piosenka o krótkiej pamięci latami gubiła się gdzieś, lecz zawsze wzlatała znad pleśni jak hymn lub żałobna zła pieśń. Piosenka o krótkiej pamięci niech wierci nam serca i myśl. Nie wolno się łatwo zniechęcić, by znowu nie wyrósł tu krzyż. Redaktorzy, come to here do mnie. Szybko, szybko, quickly, quickly. I go, jesteśmy, tak. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Co to ma być? What is this, what is this? Które, what? Prawiąc w zgodzie z gramatyką, śmielę się zauważyć, że nie ma być, tylko jest ostatni numer numeru. Szef pewnie pytał nasz horoskop. A prawda, że to był wspaniały pomysł uatrakcyjnienia pisma. Ziutek to wymyślił. Shut up, Milka. Po pierwsze, kto napisał w półgłówku, w nagłówku zamiast horoskop, horyskop, prawda? I to przez cecha. Ale chochlik drukarski. Odziedziczony po RSW. A co dalej? What next, co? What, no to, co dalej? Strach czytać. No przecież co to za przerażająca wróżba? Aha. O, w sobotę lew dostanie raka. No miało być dostanie raka za żonę, ale się nie zmieściło. Nie zmieściło się. A tu Nirli obok. Czytaj, Jeff, bo ja do tych polskich letters to po prostu oczy nie mam. No, read. Piątek. Wagi od wagi. Baranie weź byka za rogi. Koziorożce wszystkich stron łączcie się. Kto to napisał? Hej, szczelcy w las. Aha. Wodnik i rozwodnik. Panny do wanny. Bliźnięta w drodze. No, i what is this? No? Takie wesołe hasła na weekend. Zresztą pan sam Ziutek je wymyślił. Co ja? To! A, nie, no tak, nie, chyba ja. Ale ja jedynie sugerowałem delikatnie, że po takich smutnych przepowiedniach przydałoby się dla czytelników coś wesołego. No, właśnie, dlaczego te przepowiednie są takie złe? Takie bad, no. Black desperation, no. Ja naliczyłem w prognozach tak, 5 chorób, 2 pogrzeby, 1 zawał, 1 krach finansowy. No, ale jest to w pewnym sensie sprawa naszych zasad. Nie. Jako motto kolumny przyjęliśmy zdanie, podajemy horoskopy dobre lub złe, ale zawsze prawdziwe. To właśnie miało korzystnie odróżniać naszą kolumnę od podobnych w innych periodyk. A tam są prawie wyłącznie dobre, ale za to nieprawdziwe. Czy nasz horoskop zgadza się z gwiazdami, szefie? A może wyście patrzyli na niewłaściwe stars, no? Jakie to były? Red Stars? Czy może King's David Star, co? Ja to osobiście najbardziej lubię, jak ma star 20 lat. To jest maszyna. Nie, szefie, posiadamy horoskopy z pierwszej ręki wybitnej chiromantki i astrolożki. Kobieta ma taką wprawę, że potrafi przewidzieć nawet, ile klient gotów jest jej zapłacić za usługę. To jest świetna kolumna. A ja mówię, to są głupie dowcipy, to jest Polish jokes. A ja tu nie robię działalności tej, no, charytatywnej. Jest. Ja tu robię New Capitalist Newspaper. I co ja muszę dać ludziom? Kolejno wylicz. Wiarę w sukces. Keep smiling. Oraz rzetelną, uczciwą, wiarygodną, szybką, tanią i ciekawą informację. Yes. I dlatego ja dziś was wszystkich za face i on the street. To znaczy za pysk i na bruk. Yes. Z lokalu na out? Toż to lockout. Halo? Redakcja Nasza Wsypa, no, znaczy, chciałam powiedzieć Nasza Wsypa, wydawnictwo Sypol, słucha. Tak, to do pana, szefie? Cicho, nie rozchodzić się, ja jeszcze nie not finished. Halo? Yes? Really? No, of course, surely. Yeah, thank you. Ożeś, no. To na czym to ja skończyłem? Na bruk, pyskiem na bruk. Zacytować za face i on z No więc jak powiedziałem. Brawo, moje zuchy. Boys and girls, a? Malatcy. Brawo. Co jest? Teraz możecie iść na ulicę, ale poświętować. O, macie tu, o, po dolarze nasze. O, dolar. Premia. Dolar. Yeah, price. Co takiego? Zaraz, chwileczkę, to pan już nas nie zwalnia? Przecież boss mówił za twarz i na ulicę. Czy face, może ja źle przetłumaczę, ale face na pewno, na pewno. Słuchajcie, jest very well. Dzwonili z kolportażu. Great sukces. Ludzie wyrywają sobie numeru. A strona z horoskopem, no ma dziś wyższą cenę niż te zamazane kartki z pamiętników Edwarda Jerka. Naprawdę? A co? A nie mówiłem? Cio, a wiecie, co najbardziej ludzi podnieciło? Tablica biorytmów seksualnych. No. Podane przez was już dziś pełne wyniki najbliższych wyborów w stołecznych gminach. A co? Co więcej, wszyscy speaking, że skoro znane są wyniki, to spokojnie, z obywatelską odpowiedzialnością, nie muszą iść cudze votation. Znaczy, na głosowanie, tłumaczę, na głosowanie. Tak, ale to przecież będzie skandal. Myśmy przewidzieli 66% frekwencję i teraz, jeśli będzie inna, albo w ogóle jej nie będzie... Pan, panie mecenasie, jest człowiekiem niestety starej daty, przepraszam. Kiedy pan się urodził? 22 lipca. Ale to już jest teraz bardzo stara data. Ale czy to teraz takie ważne, czy horoskop się sprawdzi, czy nie? Istotne, żeby był ruch w interesie. W następnym tygodniu? W następnym tygodniu. Wetchniemy im zupełnie inny numer. No nie, szefie? Good, Jeff, good. I będzie niewiary good. No, nie mówiłem wam, jaki to nabytek z tego Jeffa? Genius. A co? Generalnie biorąc jazz. Nie jazz, tylko jest, mała. wystąpili Joanna Wizmur, Andrzej Zaorski, Jerzy Kryszak, Wiesław Drzewicz. Wcześniej Andrzej Zaorski śpiewał piosenkę. Słyszeliśmy też Jana Kaczmarka, Jana Pietrzaka i Krzysztofa Zaleskiego. Tak było tak kiedyś. Było. W naszym sypie. Naszym gościem, przypominam, jest Romuald Szelemietiew. Wspominaliśmy i... A wiesz co, ja przepraszam, bardzo no, no. Ci wpadnę w słowo, ale spadaj. To mnie nurtuje. Ja ostatnio czytałem książkę, znakomitą zresztą, pod tytułem Skazani. Dzieje zagłady rosyjskiej arystokracji. To jest książka o dwóch wielkich rodach rosyjskich, Szeremietiewów i Golicynów. O, i nie mogę się powstrzymać od pytania, czy nasz szanowny gość jest spokrewniony. Z Golicynami. Sam na to wskazuję. Z Golicynami też mogliśmy być jakoś tam spokrewnieni. No, tata był Rosjaninem i nosił nazwisko Szeremietiew. Ale jakby to powiedzieć. Skromność nie pozwala. No jak się tata znalazł w Polsce? Znalazł się, znaczy został powołany do wojska w czasie wojny. Zdaje się, że z mało takiego sympatycznego miejsca, bo zdaje się z Łagły go wzięto. I ponieważ był weterynarzem, więc zrobiono go oficerem i zajmował się końmi. Został w związku z tym, że był ogładzonym człowiekiem, więc oddano go do Ludowego Wojska Polskiego, do armii Beringa. Zjawił się z tą armią w Białymstoku i tam poznał moją mamę. Ochrzcił się, bo był prawosławny, ochrzcił się, przyjął wiarę katolicką. Następnie zdezerterował z Ludowego Wojska Polskiego, nawiązał kontakt z podziemiem, tam to było białostockie, ja urodziłem się w Białymstoku, w miejscu, na Melinie się urodziłem, tak, bo rodzice się ukrywali. No i ojciec nawiązał kontakt z oddziałem Romualda Rajsa Burego. W Stadimie? Tak. I przyszedł w nocy, żeby zobaczyć syna. Ja miałem 2 tygodnie. Niestety Smiersz, który ścigał ojca jako byłego oficera Krasnej Armii, pilnował domu, gdzieś tam w odległości. Dziadek się też nie zorientował i go zapnięto. No i ojciec, jak go wyprowadzano, powiedział, że syn ma mieć na imię Romuald i ma być oficerem. Więc... No i można powiedzieć, że byłeś wierny temu testamentowi, tak. Chociaż przyszło długo poczekać. Długo, to znaczy oficerem zostałem dopiero w 95 roku, po tym jak zdałem, znaczy obroniłem doktorat w nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej, a ponieważ jako student miałem wojsko, znaczy służyłem w wojsku 2 lata, więc byłem żołnierzem też, no a potem jako student miałem tego podchorążego. No i w związku z tym mogłem zdać egzaminy oficerskie. No i w wolnej Polsce te egzaminy oficerskie zdałem. Znaczy, to uprzedziłeś, Marku, moje pytanie, tak, bo właśnie chciałem zapytać. Ale powiem o jeszcze jednej rzeczy. Tak, mianowicie, i powiedziałem tak, że czułem się bardzo wyróżniony i byłem szczęśliwy, ponieważ patent oficerski na porucznika Wojska Polskiego otrzymałem w sali rycerskiej na Jasnej Górze. No to w ogóle w najśmielszym, w najśmielszej fantastyce trudno było sobie wyobrazić. Trudno było sobie wyobrazić. No, ale z tego wynika, że byłeś wiceministrem, czy nawet pełniącym obowiązki ministra obrony narodowej, tak. W stopniu podchorążego. Tak, starszego szeregowca podchorążego, ponieważ w Ludowym Wojsku Polskim WSW protestowało, nie dano mi kapela, mimo że należało mi się, bo miałem kończoną szkołę podoficerską, ale byłem niepewny. Znaczy w ogóle tam była historia taka, ja chciałem być oficerem już wówczas. No ponieważ miałem rozpoczętą szkołę, ja chodziłem do liceum zaocznego i poszedłem do wojska, dowódca jednostki zgodził się, żebym dokończył naukę i ja zdałem maturę w mundurze jako żołnierz. I jako powód, powiedzmy tak, uzasadnienie, napisaliśmy raport, bo minister, dowódca kręgu musiał się zgodzić, no, że po zdaniu matury pójdę do szkoły oficerskiej. Dowódca, ale nie z takim pochodzeniem. Dowódca powiedział, że to będzie dowód, znaczy dobry sposób, żeby mi się zgodzili. Ja to napisałem, no i jak zdałem, no to przyszedłem do pułkownika, bardzo przyzwoity człowiek, i zameldowałem się, mówię, panie pułkowniku, składamy papiery do szkoły oficerskiej. A on tak spojrzał na mnie, mówi, Romek, z twoimi poglądami ty się prędzej dorobisz więzienia niż gwiazdek. I się nie pomylił, bo nie najpierw dorobiłem się więzienia, a później gwiazdek. Właśnie, ale czy jednym słowem... porządny człowiek. Czy jednym słowem... Znałem ciebie jako działacza opozycyjnego, znałem ciebie jako wspaniałego gadacza w studiach telewizyjnych z Czupurnego, ze swadą, przekonywującego i robiącego na odlew. Natomiast właśnie zastanawiałem się, jaka była ta twoja droga, jak to się stało, że nagle wylądowałeś w resorcie obrony, ledwie tkniętym przez twoich poprzedników, bo to przecież, o ile dobrze pamiętam, to był 92 rok. 92 roku, kiedy przeszedłeś do MON-u i to na krótko. Nie wyniknęło z losowania i układanki partyjnej, nie, tylko to wojsko miałeś w sobie dużo wcześniej. Znaczy tak, ja moim marzeniem, pragnieniem było, żeby być żołnierzem. Ja chciałem bardzo być żołnierzem, ale... A jako historyk zajmowałeś się historią wojskowości? Też, ale mniej. Znaczy ja po prostu czytałem rzeczy dotyczące taktyki sztuki operacyjnej. Miałem sporą bibliotekę książek, no to, co było dostępne, prawda, na rynku, ale sporo było. Biblioteka Wiedzy Wojskowej, wydawnictwo MON-u, takie rzeczy. Do dzisiaj książki mam zresztą u siebie na półkach, więc ktoś, kto zobaczy moją bibliotekę, to wie, że zainteresowanie się moje wojskiem nie było przypadkowe, tak? Bo kto czytał, mając 22 lata, na przykład taktykę armii niemieckiej w kampanii rosyjskiej, prawda? Bardzo ciekawa, dobra książka, przetłumaczona z języka niemieckiego i wydana była w Polsce. W tym wydawnictwie tam ciekawe rzeczy się ukazywały, prawda? I była ta piana takiej propagandy, tak, prawda? To piana była z boku, natomiast powiedziałbym tak, w wydawnictwie MON-u była jakaś grupa ludzi, którzy starali się te dobre rzeczy z myśli wojskowej, również ze świata zachodniego, tak, przybliżać. Tam od czasu musieli coś ruskiego wydać. Ja się pamiętam historię wojny światowej, uczyłem podręcznika Fullera na przykład. Tak, to tam wydawano takie rzeczy i ja to śledziłem, czytałem, więc powiedziałem tak, byłem cały czas jakby w tych sprawach wojskowych. W KPN-ie też zajmowałem się również tymi kwestiami wojskowymi, powiedziałem tak. Zresztą wy się tego strzelca, prawda? Tam też, tworzyli, tak, oczywiście. No, mam swój udział w tym, że strzelec się odrodził. I w związku z tym dla mnie było rzeczą oczywistą, że resort obrony i wojsko będzie takim miejscem, gdzie powinienem się w to wejść. Przy czym postanowiłem uzupełnić wiedzę, żeby nie było tylko, że starszy szeregowiec pod chorążem się zjawia. A do jakiego stopnia się dosłużyłeś? To znaczy, no ja w tej chwili jestem w stopniu porucznika rezerwy, znaczy już w stanie spoczynku, bo to już jestem starszy pan. Ale jeżeli chodzi o stopnie naukowe, to jestem doktor habilitowany nauk wojskowych. Znaczy, czyli powinieneś być według takiej nomenklatury dawniejszej jakimś pułkownikiem co najmniej. No, nawet więcej, dlatego że obok doktoratu musiałem przejść również, jest taki kurs podyplomowy studium operacyjno-strategiczne, które jest przewidziane dla oficerów starszych, którzy są przewidziani na dowódców związków taktycznych. A powiedz mi, ponieważ to był okres, kiedy żeśmy przygotowali... Nie, czy za twojej wchodziliśmy do NATO? Nie, za twojej... za mojej oczywiście. Do NATO wchodziliśmy również przy moim udziale. Mam w tym swój udział. Ale powiem więcej. Znaczy ja w 85 roku, kiedy pisałem program dla partii, którą wtedy kierowałem, Polska Partia Niepodległościowej, to tam wśród postulatów różnych programowych wpisałem, że Polska powinna być i będzie członkiem NATO, no, że po drodze mają się Niemcy zjednoczyć, bo to wtedy będzie nam łatwiej, tak, i w Zjednoczonej Europie powinniśmy być. I wtedy, jak pokazałem to paru wybitnym działaczom, to oni jednak pukali się w czoło. Że odbiło ci. Marek też chce powiedzieć. Tak, właśnie jestem ciekaw, ponieważ też byłem w wojsku w swoim czasie. Mhm. Jak to wojsko wyglądało w momencie, kiedy pan działacz opozycji demokratycznej w to wchodził, bo wojsko nie miało, że tak powiem, bardzo chlubnych kart. Wkroczyło do Czechosłowacji, miało za sobą stan wojenny, miało 70 rok. 90% upartyjnienia, prawda? No, prawda, takie też wpływy rosyjskie, wiele żon oficerów wyższych Rosjanki, więc jak pan to pamięta, wejście w ten świat jednak obcy bardzo? Nie. Nie? Nie, to znaczy tak, jednak ten bolszewizm na wielu tych żołnierzach to była taka zewnętrzna lakier. Mm-hmm. Naprawdę. No było paru tam komuchów jak zawsze. Pewnie jakieś sentymenty oczywiście do ludowego wojska PRL-owskiego były wielkie, prawda? Bo też to wojsko było taką oczkiem w głowie władzy. Znaczy dzisiaj Ukraina te dylematy ma, które powiedzmy sobie prawdopodobnie miałeś... Natomiast ja miałem jedno i tutaj, bo przyznaję, że tam był nawet taki pewien strach, wiem, tych środowisk wojskowych, że przychodzi krwawy niepodległościowiec, prawda, i krew będzie sikać i głowy będą się ruszyły po schodach. Okazało się, że nie.